Ma olej w głowie, ten jest mądry. A moja mama jest najmądrzejsza. Kupiła w Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego. I tata powiedział, mama będzie mieć spokój przez dłuższy czas. No to ja nie wiem w końcu, czy ten olej to jest na mądrość, czy na spokój. W Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego za 13,49. Polomarket, mój ulubiony. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 6 lutego, już po 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. W onkologii zniesiono limity, ale w opiece hospicyjnej już nie. Tutaj nie ma czasu. Pacjent nie poczeka z odchodzeniem z tego świata. Tłumaczą lekarze i apelują o zmiany. Aż roku potrzebowała policja i prokuratura, żeby sformułować akt oskarżenia wobec mężczyzny, który urządził sobie szaleńczy rajd między innymi ulicami Warszawy. Ukraiński bohater wojenny trafił na leczenie do Polski. To młody żołnierz, który uratował życie swojemu podwładnemu, ale sam został ranny w głowę. Na początek dramatyczny apel lekarzy zajmujących się opieką paliatywną to wezwanie, żeby zwiększyć finansowanie i wreszcie znieść limity w opiece hospicyjnej. W tej chwili w Polsce obowiązują ograniczenia narzucone przez NFZ, a to sprawia, że wiele osób umiera w kolejce do hospicjum. Wprowadzony od początku stycznia pakiet onkologiczny zniósł limity w diagnostyce i leczeniu raka. Jednak nie obejmuje on pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Doktor Aleksandra Ciałkowska-Rysz uważa, że limity w opiece paliatywnej również powinny zostać zniesione. Tak jak się porody nie limituje, tak w przypadku tego ostatniego okresu też nie można tego limitować, bo nie mamy na to wpływu. Doktor Tomasz Dzierżanowski dodaje, że terminalni chorzy często umierają w kolejkach do hospicjów. Medycyna paliatywna jest medycyną nagłości. Tutaj nie ma czasu. Pacjent nie poczeka ze swoim stanem i z odchodzeniem z tego świata następny miesiąc. Eksperci zwracają też uwagę, że opieka paliatywna jest skrajnie niedofinansowana. Hospicja funkcjonują dzięki składkom i darowiznom. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prokuratura z Płocka skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi N. Mężczyzna odpowie za szaleńczą jazdę samochodem na trasie Jędrzejów-Kielce i także w Warszawie. Zarzut, jaki usłyszał, to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzecznik płockiej prokuratury Iwona Śmigielska-Kowalska. Zarówno pod Kielcami, jak i na ulicach Warszawy było w tym czasie bardzo duże natężenie ruchu. Oskarżony w obu przypadkach jechał z nadmiernymi prędkościami, często wielokrotnie przekraczającymi dopuszczalne. Maksymalną prędkość, jaką rozwinął na trasie pod Kielcami, to była prędkość około 240 km, natomiast w Warszawie to była prędkość 220 km na godzinę. Robert ten chwalił się swoją szaleńczą jazdą, umieszczając w internecie film. Widać na nim, jak wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle, czy jedzie slalomem między innymi samochodami. Organy ścigania potrzebowały roku na sformułowanie aktu oskarżenia. Politycy próbują doprowadzić do zakończenia walk na Ukrainie. We wschodnich regionach kraju trwa regularna wymiana ognia. Giną ludzie, jest też wielu ciężko rannych. W serwisie Trójki teraz historia majora z Sił Specjalnych Ukrainy. Aleksander Pietrakiewski podczas walk z prorosyjskimi separatystami doznał bardzo ciężkich obrażeń. Udało się go wybudzić ze śpiączki, ale ciągle nie chodzi i nie mówi. Wszystko zaczęło się, gdy 20 lipca ubiegłego roku, gdy kolumna 80 samochodów osłaniana przez oddział Pietrakiewskiego jechała w stronę Ługańska, opowiada jego ojciec. Syn z rozwiedgrupy popał w zasadów. Syn wraz z grupą zwiadowców wpadł w zasadzkę. Oddział syna przyjął bój na siebie. Swoimi działaniami pokrzyżowali plany wroga. W trakcie walki syn oddał hełm swojemu podwładnemu. Gdyby tego nie zrobił, nie byłoby nas tu na leczeniu, ale dał hełm sierżantowi. W boju dla sierżanta odbyło kasku. Aleksandr ratował życie swojemu podwładnemu, ale sam został ranny w głowę. Na Ukrainie jest bohaterem odznaczonym Złotą Gwiazdą za męstwo. Był leczony w Izraelu, teraz trafił do Polski, do ośrodka koło Iławy. Jego matka, Tatiana, bardzo liczy na to, że dzięki naszym lekarzom jej syn wróci do zdrowia. Jest też przekonana, że będzie chciał wrócić na front. Chcę podkreślić, że jestem pewna, że syn stanie na nogi i będzie służył. Jakbym mogła, bym go nie puściła, ale syn na pewno wróci do wojska. Moje serce mówi nie, ale znam swojego syna i nie będę mu przeszkadzać, jakby mi ciężko nie było. Rehabilitacją mężczyzny zajmuje się profesor Jan Talar, który ma duże sukcesy w wybudzaniu ludzi ze śpiączki. Lekarz zapowiedział, że do wiosny postara się postawić żołnierzom na nogi. Niekwestionowana gwiazda polskiego kina i teatru. Wspaniała osoba. Danuta Szaflarska kończy dziś 100 lat. Aktorka znana widzą choćby z Zakazanych piosenek. Rozpoczynała swoją karierę jeszcze w latach 30. Zagrała w ponad 50 filmach i wciąż jest obecna i na ekranie, i w teatrze, mówi Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jest dzisiaj jedyną na świecie aktorką, która gra regularnie na scenie dwóch teatrów i regularnie występuje w filmach. A przy tym ma coś, czego wszyscy jej zazdrościmy i patrzymy na nią z podziwem. Ona ma ogromną radość w życiu w sobie. Aktorka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, między innymi w ubiegłym roku podczas gali Talenty Trójki odebrała nagrodę specjalną Diament za całokształt twórczości. To dla mnie niezwykłe, bo nieraz dostaje się jakieś figury, a w tym jest jakiś czar. Bardzo lubię jakieś czary, dziwne rzeczy, może dlatego, że chowałam się w dzieciństwie w przepięknej wsi, gdzie tyle lasów, potoki. I te czary takie od dzieciństwa są, tkwią we mnie. Do świętowania ostatnich urodzin aktorki zachęca Muzeum Powstania Warszawskiego. Danuta Szaflarska podczas powstania była bowiem łączniczką. Dlatego na facebookowym profilu muzeum fani artystki mogą zamieścić filmik, zdjęcie, piosenkę czy kartkę z życzeniami z okazji jej święta. Kolejny serwis w Trójce o 16. Zapraszamy. Jutro pogoda mocno zróżnicowana. Od Szczecina po Olsztyn deszcz ze śniegiem i kilka stopni powyżej zera. Z kolei w Poznaniu, Warszawie i Białymstoku +1 i możliwy śnieg. We Wrocławiu też +1, ale już bez opadów. Zresztą słonecznie powinno być w całej Polsce południowej. W Katowicach i Krakowie -1, w Rzeszowie 2 stopnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a państwo byli bardzo hojni. Proszę państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. A widzi pan? To pomaga, to tak. Będzie 50 tysięcy. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta bez granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce dziś po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Rozszerz pamięć swoich urządzeń mobilnych dzięki dyskowi sieciowemu WD MyCloud o pojemności 3 TB za jedyne 629 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. To już finał maratonu wyprzedażowego w Intersport. Prowadzą kurtki zimowe teraz aż do -50%. Za nimi podążają narty, buty i wiele innych produktów. To są już finalne ceny wyprzedaży w Intersport. Sprawdź w salonach i na intersport.pl. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Tonacja Trójki w piątkowe popołudnie bardzo często porusza się po obrzeżach i poszerza znaczenie słowa, które jest chyba najtrudniej definiowalne z gatunków muzycznych, czyli słowa jazz. W przypadku acid jazzu jego korzenie sięgają bardzo, bardzo głęboko. Znakomita seria płyt Digging Deeper, czyli Wejdź Głębiej, pokazuje te właśnie korzenie. Pozycję numer jeden z tej serii otwiera, i to zaskoczenie dla niektórych, ścieżka dźwiękowa z filmu Szczęki autorstwa Lalo Schifrina. Od niej rozpoczęliśmy dzisiejszą tonację trójki. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. Teraz poszerzamy dalej. Thank you. jazzowo-bluesowa wersja Jana Sebastiana Bacha. Grupa Modern Jazz Quartet, która wraz z wokalnym Swingle Singers w latach 60. i 70. uparcie transponowała na właśnie warsztat jazzowy muzykę klasyczną. Lista.osobista@polskieradio.pl. Pod tym mailem czytam i nie zawsze odpowiadam. A teraz już nie tylko poszerzymy, ale otworzymy szeroko drzwi. Niepodrobiona trąbka Milesa Davisa, ale na płycie grupy Toto. Don't Stop Me Now kończyły album Fahrenheit. Związki Davisa z Toto były wcześniejsze, jako że z upodobaniem grał wtedy na koncertach Human Nature, które wprawdzie znamy głównie z wykonania Michaela Jacksona, ale jeżeli chodzi o autorstwo, to też ten właśnie zespół. Powiedziałem przed chwilą, że otworzyliśmy teraz drzwi na oścież. Ciekawe, co powiemy teraz. 4, 3, 2, 1. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò tu ne mosse. Don't cry però, poi colammo giù e miseri. i tuoi occhi, grembi nudi lambi, il vento in fondo ai tuoi occhi, carezzo tu le mosse. Ta sama trudna do pomylenia trąbka, a nawet głos. Natomiast artysta filmujący płytę to Cukero, na którego tym właśnie albumie wśród wielu gości był także Miles Davis. Lata temu miałem przyjemność rozmawiać z Cukero o tej sesji. Tak naprawdę sprowadza się jego opowieść do jednego. Miles Davis po umówieniu się, że przyjedzie danego dnia do studia, czego do końca wszyscy uczestnicy sesji rzecz jasna nie byli pewni, po prostu przyjechał, nie witając się, nie mówiąc cześć, dzień dobry, zagrał swoją partię, kiwnął głową i wyszedł. I tyle go widzieli. A on potem już jako pewne postscriptum do swojej kariery poszerzył swoją twórczość chyba najbardziej w historii. Just digging at Dubai sound. Just digging at Dubai sound. Just digging at Dubai sound. Just digging at Dubai sound. Just digging at Dubai sound. With my. Nigdy niestety nieskończony, ledwo rozpoczęty flirt Milesa Davisa z hip-hopem. Jest cała szkoła, która uważa, że kiedy wywracał parę razy muzykę do góry nogami w latach 50., 60. i 70., to był to krok do przodu. A całe lata 80. aż do końca kariery to krok do tyłu. Od razu powiem, że do tej szkoły niespecjalnie się zaliczam. A naszą myśl kontynuować będziemy w kwadransie jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. Wziąłem klub do tych rzeczy, co dają mi luz, bo kurs tu nieważny, jak nie masz wyobraźni. Trzymasz mego zdania, to blanda zapalmy. To ten wariat i styl, byś nie zasłabł. Mam ryb, tolerancja to dziś nie dźwięk, jak sampla gry. Mamy w nas cały swing, który płynie jak łódka. Nie podoba się dalej z gestii łódka. Balerina prymat, masz zaniedbywać, wybacz. Alternatywa spływa jak zany zmywak. Nie szukaj, to czysta prawda. Na traku rap to nie western, ani walka o zachód. Dam ci jazz, duży przester, orkiestrę i grób. By dogadać się z ludźmi, nie potrzebuję słów. Czy to klub, czy to blok, ci remiza na disco. Mamy hit, mamy hop i to zabija wszystko. Czy to klub, czy to blok, ci remiza na disco. Mamy hit, mamy hop i to zabija wszystko. Miles of Blue, Michała Urbaniaka, będąca tak naprawdę jednym wielkim remiksem w sensie dosłownym i przenośnym. Jego twórczość, ale także oczywiście hołd dla Milesa Davisa, człowieka, który wprawdzie zaprosił go kiedyś na swoją płytę, ale dodajmy, że wcześniej pan Michał zrobił oszamiającą karierę w Stanach Zjednoczonych i to tak naprawdę poskutkowało zaproszeniem przez Wielkiego Davisa na płytę Tutu. A tu pan Michał bawi się nie tylko twórczością Davisa, ale także własną z okresu pobytu w Stanach Zjednoczonych, dogrywając nowe partie instrumentów, zapraszając gości, tak jak w tym przypadku Ostrego i Mikę, swoją córkę zresztą, no i zmieniając te utwory często nie do poznania. Oto dowód. Thank you. Manhattan Man, tytułowy temat z płyty nagranej przez pana Michała Urbaniaka w roku 1992. Pozostałe autorskie kompozycje na Miles of Blue pochodzą z czterech płyt zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Jak mówiłem, dużo dogranych partii, dużo de facto remiksów, ale pozostaje on, czyli sekcja rytmiczna, partie Hancocka, partie Tillemansa, Coriela czy Kirklanda. To raz jeszcze Miles of Blue i Michał Urbaniak. Thank you. Kwadrans jazzu w tonacji Trójki w popołudnie piątkowe skończył utwór Fall, też z albumu Michała Urbaniaka Miles of Blue. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. To jest swoista kolekcja. Maxi single z remiksami utworów Milesa Davisa. Oczywiście maxi single winylowe. Kiedyś to był trochę szok, trochę nowość, trochę sensacja. Teraz wydaje się być to zupełnie normalne, skoro powstają projekty z remiksami muzyki Davisa. Bardzo często też w wersji obowiązkowo winylowej. Zagramy z najcenniejszego chyba z nich. Tak DJ Cam interpretuje In a Silent Way. Pozwoliliśmy sobie wykonać własny remiks muzyki Milesa Davisa, który był może nie głównym, ale cały czas przewijał się jako temat przewodni dzisiejszej popołudniowej tonacji Trójki. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz. Na zakończenie niedokończona myśl z płyty pożegnalnej Milesa Davisa, Dubab. Thank you.